Paulus İsa'yı çarmıha gerdirilmesini anlamlandırırken birçok insanın salih amelsiz yaşayabileceğini, İsa'nın onların acılarını da çekmek suretiyle Evet. ortadan kaldırdığı düşüncesini Tabii. Hristiyanlığın İlk günah içine düşüncesini Hristiyanlığa sokan Pavlus'tur. yani o Evet. Hristiyanlaşmanın binasına o temel Tabii. taşı koydu. Koydu. Ben farz-ı kifaye olayını da bu ümmetin içerisinde bir oturulup tekrar düşünülmesi gerektiğini, üzerinde çalışılması gerektiğine inanan biriyim. Kur'an üzerinden gidecek olursak. Çünkü Kur'an'da emri bil maruf, nehi anil münker bizzat Efendimiz'e emir olarak gelirken Eyvallah. bugün birilerinin bunu yapmakla diğerlerinin üzerinden bu sorumluluğun kalktığı düşüncesiyle Pavlus'un yaptığı arasında bir benzerlik olduğuna inanıyorum. Hemen söyleyeyim. Esasen el emr bil maruf ve nehi anil münker şu İslam'ın şartları diye saydığımız bazı farzlardan daha fazla emredilen bir ibadettir Kur'an'da. Üstelik bazı ibadetler hasenattır. Yani kişiseldir, sevabı da kişiyedir, kişiyle Allah arasındadır. El emri bil maruf ve nehy anil münker ise salihattır. Islah edici eylemdir. Hasenatın karşılığı bire ondur, salihatın karşılığı cennettir. El emri bil maruf ve nehy anil münker. Yani iyiliği emir, iyiliği önermek. Oradaki emir odur. İyiliği önermek, kötülükten de sakındırmak ve sakınmak. Bunu bir toplumsal vazife olarak yapma emri, Kur'an'daki bu mübarek emir, esasında yönetimlerin hoşuna gitmediği için, bu emri tutmak için bir yığın alim canını verdi, biliyor musunuz siz? Hasan el-Basri yıllar yılı kaçtı. Yoksa ellerine geçirseler öldüreceklerdi. Bu emri tuttuğu için kızının cenazesine gidemedi. Bu emri tuttuğu için Said bin Cübeyr katledildi. Anlatabiliyor muyum? Efendim bu emri tuttuğu için İmam-ı Azam öldürüldü. Bu emri tuttuğu için. Bu emri tuttuğu için alimler içerisinde öyle insanlar oldu ki diri diri Amr el-Maksus sırf bu emri tuttu diye diri diri gömüldü toprağa. Emeviler. Diri diri gömüldü Emeviler tarafından. Evet. Amr el-Maksus. Anlatabiliyor muyum? Peki ne oldu? Daha sonra baktılar ki pabuç pahalı. Bu emri tutmanın bedeli ağır. Bu bedele katlanamayanlar bu emri tamam dediler, birileri yapsın bizim boynumuzdan düşsün. Boynundan düşen falan bir şey yok. Eğer kişi gücü yetiyorsa eliyle bir kötülüğe mani olmalı. Yetmiyorsa diliyle mani olmalı. O da yetmiyorsa kalbiyle buğz etmeli kötülüğe. Yani tarafını belli etmeli. Ve huve edaful iman. Bu imanın en zayıf noktasıdır. Evet. Bir başka versiyonun da ondan ötesinde iman yoktur. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bunlar yeter. Evet. Eyvallah.